الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون قال الله عز وجل في محكم تنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد poštovani džemate, evo nas na dan Bajrama, nakon velike imanske sezone koja se šehru Ramadan zvala. To je bila velika prilika za mu'mine da se još više plasiraju u pogledu onoga svijeta. To je bila velika prilika za griješnike da se od svojih grijeha kotarišu. To je bila velika prilika za munafike da znaju da se u postu ne može munafičiti pa da te obe Allahu subhanahu wa ta'ala dođu. To je bila prilika za nevjernike da prihvate islam i žive sretna dva svijeta. Džennetun fi dunja wa džennetun fil ahire. Džennet na ovome svijetu, a onda onaj specijalni, odabrani, posebni džennet koji nema nikakve plahosličnosti sa ovim dunjalukom za onoga inna Allahe la yudiu ajral mu'minin, jer Allah neće zanemariti i neće uskratiti nagradu vjernicima. Pa draga moja braćo i cijenjene sestre, ako smo ovaj Ramazan iskoristili onako kako bi trebalo, ja vam odgovorno tvrdim da nismo, onda zahvalimo Allahu subhanahu wa ta'ala i molimo ga kao što je selef molio pola godine, ne jednu dovu ili pola dove, nego 6 mjeseci puta 30 dana, pa računaj koliko je tu dova bilo kod onih koji su znali ko je Allah, da im Allah to primi. A Allah samo prima ono što je iskreno, ispravno. Ništa drugo Allah neće primiti. Draga moja braćo, evo nas na Bajramu. Imamo veliki razlog da se veselimo. Jer tako nam nalaže ovaj Dinul Hanif, ova čista vjera. I mi moramo tako dati pravo Bajramu. A s druge strane isto tako imamo razloga da budemo jako zabrinuti. Zato što su nas grijesi dobro okružili i mi osjećamo na svojim kožama, a živimo u epidemiji grijeha gdje se Allah spominje često samo na pogrdan način. Postavlja se pitanje kako dalje posle Ramazana. Onaj koji je obožavao Allaha subhanahu wa ta'ala i shvatio da je on gospodar šehru Ramadana. Naš uzvišeni gospodar je i šehru Ševala gospodar i svi ostali mjeseci. Draga moja braćo, ova vjera traži nakon vjere u Allaha subhanahu wa ta'ala. A ta vjera mora biti potpuna. Mora biti tevhid onako kako su ga poslanici upražnjavali. I oni koji su bili sljedbenici poslanika. Evo sad čujemo kako ode sljedbenik Isa a.s. u džennet. Stavio se na raspolaganje da bude šehid za islam. To mogu samo oni koji razumiju šta znači La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Pa zbog toga, draga moja braćo, nakon te potpune vjere, kako održavati tu potpunu vjeru? To je el istiqama. To je ustrajnost. To je idenje jedinim centralnim putem koji ne dozvoljava srednje krivine. Nego to je najsredniji put i najbliži put između dvije tačke od tebe prema tome gospodaru. I zato kada dolazi ashab poslaniku alejhi salatu vesselam i kaže Ausini ja Rasulallah, daj mi konkretno savjet o Allahu poslaniće. Kaže mu Rasul sallallahu alejhi ve sellem, i ovo je dokaz jezgrovitog govora našeg poslanika. Mi danas puno papagajišemo, ali pokrića za to što govorimo često nemamo. I zato beričeta u svojoj davi malo imamo. Pa mu kaže Rasul Islama sallallahu alejhi ve sellem, kul amantu billah. Reci, vjerujemo Allaha po svim onim pravilima, po tevhidima, kako dolikuje Allahu subhanahu wa ta'ala i kako su šartovi zapovidili koji, bez koji nema la ilaha illallah. Thumma istaqim. A zatim ustraj. Ustraj na pravom putu. Kako ćemo ustrajati na pravome putu? Pa idenjem za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Pitam vas, draga braćo. Evo, mnogi smo mi već dobro osjedili. Zašto čovjek sjedi? Zbog raznih stresova. Zbog nekakvih nepredviđenih stanja u koja ulazi. I uglavnom mi danas sjedimo zbog dunjaluka. Ne ide nam dunjaluk kako smo mi zamislili. Ali pogledajte Resula sallallahu alejhi ve sellem. Koji kada su objavljeni ajeti u suri Hud. Odmah su primijetili ashabi 20 bijelih dlaka u bradi Resula sallallahu alejhi ve sellem. Odjednom. Šta nam ovo govori? Ovo nam govori da je učitelj Islama dobro razumio šta mu je njegov gospodar zapovidio. Znači, pravi put ne dozvoljava šehavate koji nisu dimne šerija, koji nisu u okviru i takvimu šerijata. I istikama ne dozvoljava šubuhate, predrasude, pa ti ništa nije jasno. Nego istikama traži potpuno predanje, ubjeđenje. Pa je ovo Resul Islama dobro razumio. Njemu Allah subhanahu wa ta'ala, koga nigdje u Kur'anu nije rekao o Muhammede iz poštovanja prema Rasulu sallallahu alaihi ve sellem, a rekao je drugim poslanicima, to je samo da napravi tafdil, da Resul sallallahu alaihi ve selleme ima potvrdu i da mi imamo potvrdu da ga je Allah najviše volio, da je on najbolji poslanik, Allahu najdraže stvorenje. Ali se njemu Allah obraća na imperativni način gdje treba stvarno, kogod razumije šta Allah govori, da posjedi. Pa je najbolji vjernik morao posjediti. Dobro je razumio šta to znači I ovo treba nama biti lekcija kako dalje. Nismo mi oni koji obožavamo Allaha površno. Nismo mi sezonski muslimani. Nekima islam došao kao teret i kažu stvarno ne pijem uz Ramazan. Moram malo izinalu smanjiti. Neću šverati u Ramazanu, a onda posle toga po starom. Oni malo pobožniji kažu valja se malo džami po vratu uz Ramazan. I vidimo i kako idu i nama drago. I kontamo, evo on će nastaviti. Završi Ramazan i oni završili sa svojim islamom. Ovo ne smije da bude slučaj vjernika. Vjernik ide iz sezone u sezonu. Kako je sezona ozbiljnija, tako je i on ozbiljniji. Gdje su veće nagrade, on je tu više počeo da ženje. I tako. Pa Allah subhanahu wa ta'ala daje nama odgovor. Kako ćemo mi do Allaha? A nama je naređeno do Allaha da idemo dok smo god živi. I zato Allah kaže fefirru ila Allah. Bježi Allahu. Allaha se bojiš, moraš od njega strahovati. A Allah ti kaže bježi meni. Ne bježiš vatri. Ne bježiš u poplavu. Ne bježiš u epidemiju. Ne bježiš neprijatelju kad te on goni, nego od njega. Ali kada je u pitanju Allah, od koga moraš najviše straha imati, on ti kaže, bježi meni, ja ti svako dobro želim. Pa naš je pravac do Allaha subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbeke hatta je'tijeke l'yaqin. Obožavaj Allaha jalla šanuhu dok ti ne dođe potpun yaqin. To jeste dok ti ne dođe smrt. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Nemojte umirati kako bilo. Nespremni. Nema više popravnog. Moraš biti potpuno ozbiljna šta te čeka tamo. Ili ne vjeruješ onaj svijet. Moraš umjeti kao pravi musliman. Obožavaj Allaha dok ti smrt ne dođe. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a ashabi kažu, nešto si nam posjedio, o Allahu poslaniće. Pa on kaže, šejjebetni Hud u ahavatuha. Mene je osjedla sura Hud i sestre sure Hud koji je govore o strahotama sudnjega dana. Pa Allah uzvišeni kaže, festaqim kama umirt, وَمَنْ تَعْبَ مَاكْ وَلَا تَطْغَوْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ. Idi pravim putem Muhammede kako ti je naređeno. Ti vjernici koji su s tobom. Wala tatagaw. I nemojte obijesni biti. Nemojte oholi biti. Innehu bima ta'maluna basir. Jer Allah subhanahu wa ta'ala dobro vidi ono što vi radite. Ne možete prema Allahu i nećete ustrajati ako budete strasti slijedili. Ili budete predrasude slijedili. A ovo su dvije krajnosti s kojima šeitan okreće svjetove. Jedna je zaposlio strastima, pa su neki svoje strasti za božanstva uzeli. A druge je zaposlio predrasudama, pa imaju milijonske šubuhate. I najveće je probne što imaju šubuhate u postojanju Allaha subhanahu wa ta'ala, u prosperitet ove vjere, u potpunost ove vjere. Pa onda kažu, mora islam da parira drugim vjerama. La haula wala kuvvata illa billah. I to često doktori nauka, da parira islam, molim te lijepo. A Allah kaže da islam iznad svega. I da jedino priznaje islam, sve drugo je poništeno. Idi pravim putem kako ti je naređeno. Brate, kako je naređeno, ne kako ti tumačiš. I tvoje strasti. Kako je išao Resul sallallahu alejhi ve sellem. Jer ko ne bude ubijeđen da je put Resula sallallahu alejhi ve selleme jedini put do Allaha dželešanu, taj džaba se umara. Pa kada pogledaš svoju bradu, pitaj sebe, jesu li strasti ili su predrasude. Ako ne znaš da imaju dokazi, znaj da imaju i svi su u imperativu. Kad ne znaš šta ćeš sa svojim dugačkim hlačama, pitaj šta je problem, jesu li strasti ili su predrasude. Kada ne znaš gdje trebaš, na koju stranu se okrenuti, onda pitaj šta je problem kod tebe. A jedan je put do Allaha Đelešanu, jedan je islam kod Allaha Đelešanu. I ovo se mora ponavljati zato što jednostavno bukvar mi izgleda ne razumijemo. Kako ćemo onda drugo? Ovo treba da bude naša vodilja, draga moja braćo i cijene sestre. Bez obzira na šta ćemo nailaziti. Šta nam god bude došlo od iskušenja. Hada ma wa'adana Allahu wa rasulu. Wa sadaka Allahu wa rasulu. Wa ma zadehum illa imane wa teslima. Vjernik tako reaguje. Kaže, ovo je ono što mi je obećao Allah i njegov poslanik. Istino je rekao Allah i njegov poslanik. To im povećava iman i predanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato je puno ajeta u Kur'anu koji postiču na ustrajnost. Innal ladina qalu rabbuna Allah. Oni koji kažu naš gospodar je Allah. Thumma istaqamu. A zatim to potvrde, imaju pokriće za to. Stanu kako treba za Rasulom sallallahu alaihi ve sellem. Nema straha za njih. Nema tugovanja za njih. I ne samo to. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. Još Allah Đelešanu pošalje radosne vijesti na samrti. Da ima džennet koji je pripremljen za one koji su to radili. Pomagač Allah. نَحْنُ أَوْلِيَعُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Mi vas pomažemo, mi su vaši zaštitnici. I na dunjalu i na hiratu. Ovo je, braćo, blagodat Islama. Ovo je blagodat istikameta. I mi vidimo slast kada ustrajemo. Zato, draga moja braćo, znajte dobro. Samo jedan veliki grijeh kad počinjemo i počinimo. To je kao da nas je taj son nakautirao. Pitanje hoćemo li moći ponovo stati na noge. I zato znam dosta slučajeva ljudi koji su nekada bili ono da se upire u njima Juširu i Rehim Bilbenan, da se upire u njih prstom i da se kaže maša Allah, kako se drži sunneta, kako se drži Kur'ana, kako je ponosan, kako je ustrajan. I onda se malo insan umislio, šetan mu prišao i odveo ga bez ikakvog umora tamo negdje. I onda vidiš kako ne ide lako. Teško se je ponovo instalirati. Zato je osobina mu'mina. I ovo je uvjet da bi čovjek bio mu'min. Da nemamo velikih grijeha. A da se za male stalno kajemo. Kao što je radio to Resul sallallahu alaihi ve sellem. A kulu kauli hada wa astaghfir li wa lakum. Fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. فاستغفروه الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أنا كنت أقول الله سبحانه وتعالى نسبون وبوزرابا. Ovo je jedan imperativ. Fastaqim kama umirt. Idi pravim putem kako ti je naređeno. A onda da bi čovjek znao ide li on pravim putem, mora vidjeti koga usput uzma za prijatelje. Gdje to naginje? Je li to pravi put? Pa onda uzvišeni kaže: "Wala tarkanu ila alladina zalamu fatamassakum an-nar wama lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun." وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. I nemoj podržavati opciju oni koji čine zulum. Šta je, braćo, zulum? U Kur'anu je došlo da je zulum širk, da je zulum veliki grijeh. يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. inne širke le zulmun azim. Sine moj, nemoj Allahu pripisivati druga, to je veliki zulum. Wallahu la jehdi il kavme zalimin. Allah neće silnike uputiti na pravi put. Pa šta misliš onda, dragi moj brate, da ti podržavaš opciju oni koji javno čine širk Allahu subhanahu wa ta'ala, oni koji su izgubili busolu, koji za sve nađu opravdanje samo za pravi put, ne mogu da se instaliraju. I ti misliš da će da tu Allah pomoć. Pa gledaj što uzvišeni kaže. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. Pa da te vatra prži. Da te vatra dotiče. Džehennemska vatra, braćo, ne dotiče samo u smislu doticaja. Ona prži. Ona izgara. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَا. Vi pored Allaha subhanahu wa ta'ala nemate pomagača. Nemoj tražiti lijevo i desno neko skretanje i misli da je tu tebi rješenje da ti tako dođeš do Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako to uradiš, ثم لا تنصرون, neće te Allah pomoći. I evo vidimo iz svakodnevnice svoje, koje god podržao silnike, koje god podržao onu opciju koja čini nered na zemlji, ili u vjerskom, ili u svakom drugom smislu, nije bio podržan. Allah ga je ostavio bespomoćnim. Eto vidite, Mursi je bio hafiz Kur'ana i sada je. Imao je u svom parlamentu još 130 hafiza. Ima milijone ljudi koji čitav Ramazan su proveli na putevima i na trgovima. Ali vidimo kako Allah ne pomaže. Vidimo kako Allah ostavlja i prepušta te onome s kim si ti stao. Ola terkenu ila ledino valemu. Nemoj stati na stranu oni. Kako će te Allah pomoći, a ti firausku opciju podržavaš? Pa vidimo šta se dešava. A vidimo na drugoj strani svijeta. Od braće muđahida u Siriji svi su ruke digli. Svi peru ruke od toga. Osim iskreni pojedinci, prije svega Allah subhanahu wa ta'ala. I vidimo kako je Allah pomaže. Braćo, jedna mala skupina, kem min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi iznillah. Koliko su puta male čete, male skupine pobjeđivale velike skupine Allahovom dozvolom. Pa znate da Kina ima preko milijardu. Ona je punim kapacitetom u Siriji. Znate li da Rusi imaju preko 250 miliona krvadi na dvije noge? Amerikanci ne kasne, niko ne kasni. Svi se bore protiv istinski Allahu i robova. Ali vidimo limenil galebe, kome pripada pobjeda. Vidimo kako Allah subhanahu wa ta'ala pomaže. Zato treba imati uslove da bi te Allah pomogao. Zato, draga moja braćo, ovo je put. Al istiqama ne dozvoljava šehavate osim koji su u takvimu. Pa kad se pogledaš u špiglo, reci Allahumma ahsin huluki kema ahsente halki. Gospodar, ukrasi moj ahlak. Neka moja brada bude onako kako je poslanik nosio. To je najljepša brada. Neka moj izgled bude na izgledu Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Neka moja čud bude kao što je bila kod poslanika alejhi salatu vesselam. Neka moje poslovanje bude po sunnetu Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lahu wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin. Neka sav tvoj kompletan život bude lillahi rabbil alamin. Reci moj namaz i moji obredi, moj život i moja smrt, sve je lillahi rabbil alemin, sve je bismillah. Tako nam je naređeno i mi smo prvi muslimani. Ovako treba otvoriti, braća, svoja srca za islam. Ovako treba Allaha doživljavati. Ovako treba Rasula sallallahu alejhi ve selleme slijediti i ne oboljavati pod bilo kakvi predrasuda ili tražiti zadovoljstvo u nečemu osim u zadovoljstvu Islama. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala dati selamet. Pa će Allah popraviti naše stanje. Evo učimo od drugih ako ne znamo, a Kur'an je najbolji učitelj. Vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala je uvijek pomagao poslanike, a uništavao je silnike. Evo ovih dana je odapeo jedan veliki neprijatelj Islama, koga je Dovik uzeo za uzora, a to je Arjen Šarov ili Šarov. Koga je Allah subhanahu wa ta'ala kaznio, ako se ne varam 10 godina na svim aparatima svjetskim bio. Svaki dan je najteže bilo uspostaviti, jel živ ili nije živ. Ovako završavaju silnici. Ovako završavaju nasilnici, nevjernici, a vjernici završavaju na najljepši, na najdostojanstveniji način. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je gospodar i on hoće da skrene pažnju na vjernike. Zato, draga moja braćo, neka naš život i naša smrt budu lillahi rabbil alemin. Živimo Islamom, osjećajmo ponos, učimo vjeru, učimo se ponosu, učimo se iskrenosti, učimo se pravednosti, učimo se darežljivosti, učimo se zuhdu, učimo se da budemo pomagači Allahu tebareke ve teala vjere, pa će nam biti slast i osjetit ćemo ljepote. Pa kada bi nevjernici znali koje su to ljepote, sve bi potrošili da nam to otmu. Mi smo to već osjetili i ne bi nikako poželi da se tamo negdje vratimo, kao što ne bi voljeli da u vatru budemo bačeni. To je slast imana. Pa neka vam je prijatan iman, neka vam je prijatan islam, neka vam je prijatna sezona koja dolazi poslije Ramazana, to je šehru šawal, u kome možemo da postimo 6 dana i kao da smo postili čitavu godinu. Ovo je samo kod gospodara. Nagrađiva bez ikakvog učinka, nagrađiva odmah na početku, u sredinu, na kraju. Samo nešto uradiš, a onda Allah subhanahu wa ta'ala to upiše kako njemu dolikuje. To je trgovina sa gospodarom. Pa nemojte iznevjeriti emanete koje ste o vaše vratove stavili. Budite iskreni u svojim dobama i molite Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne islam i muslimane, da ujedini safove islama, da se digne zastava islama od Mašika do Magriba, da se sudi po Allahovom zakonu i da gledamo kako ljudi u Allahu vjeru ulaze u skupinama. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن كرايو شستي تمام بايرام ريشم رسول صلى الله عليه وسلم تقبل الله منا ومنكم تكبير تكبير تكبير الله أكبر. Sad čestitajte jedni drugima. Allah vam dao svako dobro.